radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Het personeel dat voor de Britse koningin Elizabeth werkt op Windsor Castle wil gaan staken. Ze zijn het zat dat ze zo slecht betaald worden. De werknemers werken als suppost op het woonkasteel van de koningin en krijgen een jaarsalaris van 19.700 euro. En dat is minder dan het bestaansminimum. Ze moeten dienst doen als tolk, gids of EHBO'er zonder daar extra voor betaald te krijgen. Twee toestellen van de Turkse luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines hebben vandaag hun vlucht moeten afbreken na een bommelding. In het toilet aan boord van het toestel werd een papiertje met het woord bom gevonden. Daarop besloot de piloot een voorzorgslanding te maken in de Marokkaanse stad Casablanca. Dit gebeurde eerder op de dag ook al met een ander toestel van Turkish Airlines. Het team dat speurt naar de schuldigen van de crash van het toestel van Malaysia Airlines in Oekraïne zoekt getuigen van het transport en het afvuren van een bukraketsysteem in de dagen rond de ramp. Ook zoekt het OM getuigen die mensen met raketten aan het werk hebben gezien. Het OM heeft de getuigenoproep maandagmiddag internationaal verspreid. Het weer. Vanavond zijn er eerst nog enkele buien in het oosten mogelijk, maar al snel wordt het overal droog. Vannacht is het regenachtig en trekt de wind flink aan. Het wordt niet kouder dan een graad of 7. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. En ook door Karel van Essen. Shalom luisteraars. De situatie in Oekraïne. Pesach. De nasleep van de verkiezingen in Israël. De onderhandelingen met Iran. De wijze waarop Amerika, en lees dan vooral haar president Obama, Israël behandelt. Amnesty International over Gaza. Wat gaat Zwitserland toch doen in Gaza? Dat zijn allemaal onderwerpen die we gaan behandelen in het komende uur. Welkom bij Frontline Israël. We'll be right back. Roni Simchi Batzion. Ja, luisteraars, daar zijn we weer. Welkom bij Frontline Israël. Ik zit hier samen in de studio met Karel van Essen. En we moesten lachen net samen, want we zaten al 2 uur geleden klaar om het programma op te nemen. En we kregen continu bezoek in het gebouw. En ja, dan wordt het nu een beetje haast gehaast om het op tijd nog in de uitzending te krijgen. Ja. Maar we zijn blij dat u luistert. En we beginnen nog even om terug te komen op afgelopen week op de uitzending. Ik had daar een aantal interviews met het moment dat ik in Oekraïne was. En ik wil u graag een speciale actie even onder de aandacht brengen. We hebben met de Pesach besloten om een actie te houden. Als u gaat naar de Bijbel, Leviticus 23, dan staat er dat het een speciale opdracht was van de Heere God om een offer te geven tijdens de hoogtijdagen, de feestdagen. En wij willen dat met Pesach gaan bestemmen voor een project in Oekraïne. Het is heel bijzonder. Ik heb net opgestuurd gekregen een artikel uit de Times of Israel, waarin staat dat de situatie onder de Joodse mensen in Oekraïne zeer ernstig is. En voor $50 kun je iemand bewaren om te sterven van honger. De situatie is ernstig. Bijvoorbeeld in Oost-Oekraïne, daar zijn nog duizenden Joodse mensen. Die kunnen geen geld opnemen van de banken. Daar is geen eten te koop. Daar gaat het heel erg. Veel Joden vluchten ook naar het Westen. En daar is er zwaar tekort aan geld. U kunt dat doen bijvoorbeeld door daar geld naar over te maken via iDeal. U kunt dat op Radio Israël vinden, ook op Pillar of Fire. Als u kijkt naar de website van Pillar of Fire en u doet daar iDeal, dan ziet u staan het woord online donatie Pillar of Fire. U kunt die woorden veranderen en daar bijvoorbeeld voor zetten Oekraïne hulp 2015 of wat u daar dan ook wil of voor een ander project. Dus hierbij een officiële oproep om de Joden in Oekraïne de komende tijd te zegenen met een gift. Hoe gaat het nu verder in Oekraïne? We waren nog niet weg of de oorlog langs de Zwarte Zee begon al. Maar Karel, jij hebt het laatste nieuws en dat vond ik zeer verontrustend. Ja, er zijn toch wel zeer verontrustende ontwikkelingen nog steeds gaande. Dus wat we zien in de media is een enorme militaire opbouw. Ook door de Amerikanen hier in het Westen en door de Russen, die de separatisten daar met zwaar materieel ondersteunen. Zo is Amerika op het moment hebben ze een onderweg. Die zijn net afgeleverd op het vliegveld van bij Boryspil. Dat is vlakbij Kiev. Zo'n heerlijk uitspreekbare naam. Hè? Ja, zijn we niet zo gewend, dat soort namen. Er worden zo'n 230 Humvees, dat zijn van die Hummers, maar dan een militaire uitvoering. Die worden daar in de komende dagen allemaal daar afgeleverd. En die kunnen worden voorzien daar met van mortieren, zware mitrailleurs en zware bewapening eigenlijk om daar te gaan vechten in die regio. Nou, dat zijn dingen die zijn niet echt fantastisch om te horen. Dat laat niet zien dat men uit is op een wapenstilstand, maar dat men verwacht toch een grote oorlog. Wat ik verleden week ook gezegd heb. Absoluut. Zo zijn er, schijnen er ook nog. Maar dit staat toch niet in de normale kranten? Dit zie je niet echt in de goede media, zeg maar, hier in het Westen. Maar als je een beetje zoekt op internet, dan kom je er toch wel achter dat dat aan de hand is. En zo schijnen er ook nog 50 Bradley tanks onderweg te zijn. Bradley tanks? Dat zijn is een soort personeelsrupsvoertuig waarop een klein kaliber snelvuurkanon wordt geplaatst. Of misschien wel zit al. Als ik jou zo hoor, heb jij er echt verstand van? Ja, ik ben altijd een vliegtuigfanaat geweest en ook in de militaire sferen. Dus dat is dat. Ja, kwamen er ook nog vliegtuigen? Ja, nou je dat zo noemt, ik weet niet of. Misschien is het u opgevallen. Er zijn nu ook F-15's van de Amerikanen, die worden nu weer gestationeerd, een heel squadron op vliegbasis Leeuwarden. Ja, dat is vandaag volgens mij, toch? Dat is vandaag. Maar dat is niet voor gebruik hier in Nederland, hoor. Dat is echt voor. Maar het heeft ook te maken met oefeningen, dacht ik, hè, die de NATO gaat doen. Ja, dus oefeningen. Zeggen ze. Ja, dat is meer druk opbouwen, ook richting Rusland is dat. Ze zijn echt benauwd dat op de een of andere manier is daar iets raars aan de hand. Ook zelfs Amerika die heeft ook nog een ander soort vliegtuigen. Dat zijn A-10, noemen ze dat vrattenzwijnen. Wat een bijnaam. Het is een naam. Ja. Maar dat zijn zwaar gepanzerde slagvliegtuigen eigenlijk, die gebruikt worden op slagvelden tegen ja, een tankovermacht om die gewoon kapot te schieten. En die dingen die zijn aan de onderzijde van titanium gemaakt. Zodat ze eigenlijk niet doordringbaar zijn door normale kogels of machinegeweer vuur vanaf de grond. Maar ik denk als een raket erop vuurt, dan ja, dat toch wel. Ja, dat is wel lastiger. Maar die gaan er dus ook heen? Die zijn uit de motteballen gehaald in Amerika. En die zijn weer overgeplaatst naar het noorden van het NATO-gebied. Dus in de buurt van Litouwen en daar. Okay. Want daar zijn ze inmiddels gearriveerd. Maar de situatie, en dat is voor ons dus ook, is toch wel zorgelijk. Het is heel zorgelijk. Ja, ik wil de luisteraars dan nog even het volgende vertellen. U weet dat ik wel eens in het verleden gevraagd heb over profetieën over een komende oorlog, dat bijvoorbeeld Russische tanks zouden staan aan de Noordzee. Er zijn meerdere mensen met visioenen die daarover gehad hebben. Dat is een visioen, als je dat nu nadenkt, denk je, nou, dat kan ik me niet voorstellen dat dat ooit gebeurt. Ik ben daar toen achteraan gegaan. Een van de mensen die onder andere een visioen daarover gehad heeft, is Hanna Stranders. En luisteraars, voor degene die Hanna Stranders kennen. Hanna Stranders is afgelopen week, of ik dacht zelfs al de 18e maart overleden. En ze is inmiddels al begraven. Zij was heel slecht. Ze had een hersenberoerte gehad. En het ging ineens heel hard achteruit. En inmiddels Hanna Stranders, een Messiaanse Jodin die ook onderwijs gaf over de Bijbel, is overleden. Een bijzondere vrouw. En velen kennen haar ook wel onder haar. Ik denk dat het goed is. We hebben verder niet veel meer te melden over Oekraïne, dat we het daarbij laten. Ja. Nou, er zijn afgelopen dagen nogal wat Nederlanders vertrokken naar Israël. Waarom speciaal nu? En dat heeft alles te maken natuurlijk met de Pesach. En u weet dat vrijdagavond begint de Pesach. En veel mensen zijn enthousiast, omdat ja, nu samenvast eigenlijk met Pasen, zoals wij dat in Nederland vieren, de Nederlandse Pasen. Maar wat zo bijzonder ook is, dat in deze week er volop voorbereidingen zijn. Huizen worden volledig schoongemaakt. Alles wat met deeg te maken heeft, wordt naar buiten gebracht. En dan zie je ook in sommige, zoals Meisjerim, zie je overal vuren, waarin alles wordt verbrand wat daarmee te maken heeft. En voor mij is dat altijd nog een lastig onderwerp. Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat, van in hoeverre moeten wij als gelovigen dat eigenlijk ook doen. Ik geloof dat we de Pesach moeten vieren. Dat heeft alles te maken natuurlijk met de kruisiging en de opstanding van Yeshua. Alleen in hoeverre geldt voor ons ook al dat soort dingen. En ik vind het heel lastig. Ik ben er niet uit. Dus ik weet dat er zelfs mensen zijn die vinden dat je geen brood mag eten, ook in al die tijd. Ik vind het wel dat je erover na moet denken. En dat doe ik. Ja, dat absoluut. Doe ik. Dus dan heb ik al mijn succes behaald. En er zijn misschien dingen die je toch wel misschien je huis uit moet zetten. Ja, nou, dat geloof ik ook. Nou, in ieder geval tijdens die dagen was er nog een berichtje dat de Shas-partij, dat zijn de religieuze orthodoxen, die hebben deze week, en we konden er niet achter komen, we hebben nog vandaag lopen koekelen, maar er is een groot evenement dat alle leden, als het ware, de mensen die gestemd hebben op Shas, bij elkaar komen om een grote bijeenkomst te hebben, grote namen, ze verwachten de duizenden en duizenden mensen en allerlei rabbies doen mee. Het is een heel festijn. Het is ontstaan al een aantal jaren geleden, waar de Sephardische Joden bij elkaar komen, massaal, en het dan vieren. Het is een traditie geworden. Ze gaan onder andere naar het stadion. Ze komen grote groepen bijeen. En duizenden gaan met elkaar. Ze bidden dan aan de Kotel, aan de klaagmuur, zeg maar. Ze gaan naar Bethlehem om bij Rachel's graftombe te bidden. En er is dus een bijeenkomst waar de geestelijke leider van Shas, dat is Rabbi Ovadia Josef, die dan het woord voert. Dus een grote bijeenkomst en ook wel de moeite om te melden. We hebben hier komende zaterdag bijvoorbeeld in het gebouw. We zijn vol, dus je kunt zich niet meer aanmelden. Een Pesach, een sedermaaltijd. Maar ik weet ook dat dat vrijdagavond in Harmelen gebeurt op een grotere schaal. En daar komen 400 mensen bij elkaar. Ook heel bijzonder die dat zo doen. En eigenlijk hoort ook de sedermaaltijd op de vrijdagavond. Dus in die zin zijn wij ook weer niet helemaal correct. Tot zover even dit onderwerp. Dus de komende sedermaaltijd, dan gaan wij nu naar Iran toe. Ja, Iran. Volgens de laatste berichten is maandagmiddag is daar iets van een akkoord bereikt tussen de partijen en Iran over de nucleaire activiteiten. Wat daar helemaal de inhoud van is, is nog niet duidelijk. Maar de eerste zeer verontruste reacties komen nu al binnen vanuit Israël. We hebben hier een artikel voor ons wat afgelopen week verschenen is. En daar wil jij wat over vertellen. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre dat dan nog actueel is. Maar toch wel de moeite even om dat te laten doen. We hebben het er vanmiddag nog over gehad. Wat denk jij, hè? Zeiden we tegen elkaar. Ja. Gaat er een akkoord komen, ja of nee? Volgens de laatste bronnen is het zo. Ja. Maar wat staat er in het artikel? Het artikel geeft eigenlijk aan, en ik denk dat dat nog steeds zo zal zijn, dat Iran weigert onaangekondigde inspecties van zijn nucleaire installaties toe te laten. En hier staat dus ook dat in de aanloop naar wat het blijkt een slechte deal met Iran te zijn, heeft de IAEA, dat is die atoom... De VN bevestigt dat Iran zwaar bezwaar maakt tegen concessies die nodig zijn om te bewijzen dat het land geen bom aan het bouwen is. Precies een dag nadat de directeur-generaal Yukiya Amano, dat is een Japanner, van het Internationaal Atoomagentschap van de VN verklaarde dat Iran niet de protocollen die nodig zijn om te bepalen of zijn nucleaire programma alleen voor vreedzame doeleinden was en of Teheran nucleaire atoomwapens aan het ontwikkelen was, verklaarde Iran dat het geen onaangekondigde inspecties van haar faciliteiten zal accepteren. Een hoge Iraanse functionaris berispte dinsdag de chef van de IAEA, omdat onverwachte inspecties die ze wilden doen van de nucleaire faciliteiten van Iran eiste dat het verzoek de inspanningen hinderde om een overeenkomst met de wereldmachten te bereiken. Dat werd vermeld ook door de Iraanse staatstelevisie. Eerder deze maand zei Amano dat Teheran moet instemmen met ongeplande inspecties om de internationale gemeenschap gerust te stellen wat betreft de vermeende vreedzame bedoelingen van de Iraniërs. Het is een heel gedoe, hè? Had jij het over die... Maar je had ook nog een ander nieuwtje, wat we niet hebben nu, maar over een journalist. En die journalist, die was tijdens dit hele congres, heeft alles beraadslaagd. Die was weggelopen of zo? Hoe zat dat nu precies? Ja, die was in Lausanne. Dat was een journalist die meekwam met de Iraanse delegatie. Die heeft nu politiek asiel gevraagd hier in het Westen. En die zei dan eigenlijk bij zijn asielaanvraag dat het hele gedoe eigenlijk, dat Iran zegt dat Amerika eigenlijk alleen gebruikt wordt als spreekbuis voor Iran voor de dingen die zij willen. Ongelooflijk is dat eigenlijk. En de wereld is blind en die ziet dat helemaal niet. Ja. Wat mij ook gelijk weer doet denken aan het feit dat op Pillar of Fire momenteel een artikel staat wat vertaald is over Obama en over hoe hij werkelijk is. Dus is goed, luisteraars, om dat eens te lezen. Het is vertaald, het is een schrijver van Jan-Willem van der Hoeven. En dan ook nog de opmerking dat vandaag een nieuwtje binnenkwam van Reuters, dat de olieprijzen naar beneden gegaan zijn. Want stel dus dat er inderdaad een akkoord is gekomen. En nogmaals, je weet het maar nooit. Het lijkt er wel op dat het echt zo is. Dat betekent dat er geen sancties meer zijn op de olieverkoop voor Iran. Dus komt er meer olie op de markt. En dat betekent dat de prijzen omlaag zullen gaan. Nou, ik hoop van harte dat dat gebeurt. Ik besef ook dat dat andere grote consequenties heeft. Als ik naar mijn eigen situatie kijk en naar de benzine. Ja. Het is ongelooflijk. Ik betaal weer 1,60 euro nu voor een euro. Begrijpen doe ik dat niet, hoor. En omhoog is het altijd heel snel. Naar beneden duurt het altijd heel lang. Ja, dat maar goed, zit een week ertussen. Dat heeft alles met Iran te maken. En daar wou ik het maar even bij laten. Dan gaan we nu nog even terug naar de verkiezingen en wat er allemaal gebeurd is in Israël. Toch wel belangrijk om te melden, want u hoort niet altijd alles in de Nederlandse media over wat er daadwerkelijk gebeurd is. Er loopt inmiddels ook een onderzoek van de Amerikaanse Senaat naar de financiering door de regering Obama van de anti-Netanyahu-campagne in Israël. Ook van Europese en dan vooral Scandinavische landen is bekend dat zij allerlei linkse groepen in Israël financierden tegen Netanyahu. Met dit geld werden bijvoorbeeld bussen gehuurd om massaal Arabische kiezers naar de stembureaus te brengen. De Nederlandse media melden wel de verontwaardiging van Netanyahu over de bussen, maar niet de achterliggende reden. Overigens is de buitenlandse inmenging vermoedelijk een van de verklaringen voor het feit dat Likud, ondanks de slechte peilingen, de verkiezingen toch gewonnen heeft. Mensen houden er niet van om gemanipuleerd te worden. En voor Israëli's gold dit des te meer omdat dit gedaan werd door Obama. Dat is iemand die in hun ogen al veel kwaad heeft aangericht in het Midden-Oosten door zijn naïeve gedrag ten aanzien van moslimfundamentalisten. En denk daarbij aan het steunen van de moslimbroederschap in Egypte, het paaien van de Ayatollahs in Iran en het steunen van de zogenaamde gematigde strijders in Syrië. De toespraak van Netanyahu in het Amerikaanse congres werd in de Nederlandse media vaak afgedaan als verkiezingsstunt. Dit ondanks het feit dat Netanyahu een Iraans kernwapen al jaren als de grootste bedreiging voor de regio noemt. En ook een gevaar voor de rest van de wereld. De timing van de toespraak kwam niet voort uit de verkiezingen, maar uit het binnenkort aflopen van de deadline voor de onderhandelingen met Iran. En daar hebben we het zojuist over gehad. Ging het bij de bovenstaande punten nog om halve waarheden, bij de economie sloeg dat door naar hele leugens. Zo schreef het persbureau ANP afwissend over de kwakkelende economie en over de haperende economie, wat alle Nederlandse media klakkeloos overnamen. De financiële zender BNR schreef bovendien: de werkloosheid wil maar niet dalen. In werkelijkheid is Israël echter, dankzij de economische hervormingen van deze en voorgaande Likud-regeringen, het enige westerse land dat zich de afgelopen 7 jaar wist te onttrekken aan de wereldwijde economische crisis. De Israëlische economie groeide ondanks de crisis zelfs na een jaar met minstens 3%. Buitenlandse investeringen stromen en stromen nog steeds toe. En de export steeg met sprongen. Door de groei daalde de gemiddelde betaalde loonbelasting van 30% naar 21%. En dat is in Nederland bijvoorbeeld gemiddeld 36%. Dus dat scheelt nogal. De staatsschuld en de inflatie zijn onder controle, luisteraars, in Israël. De werkloosheid daalde naar het laagste niveau in 40 jaar, waar die in andere westerse landen juist steeg naar het hoogste niveau in 40 jaar. Opmerkelijk hè, als je dat leest. Ja, dat is ongelooflijk. Heel bijzonder. Ja, natuurlijk zijn er in Israël nog economische problemen, maar waar niet? Echter, Israëli's passeerden in 2011 de Italianen en Spanjaarden al in welvaart. En in 2014 de Japanners zelfs. De Italianen, Spanjaarden en Japanners zouden vast maar wat graag dezelfde economische problemen als Israël willen hebben. Doordat de westerse wereld nu uiteindelijk uit recessie komt en Israël bovendien gaat profiteren van de ontwikkeling van ontdekte grote gasvelden, kan de economische groei van Israël zelfs nog versnellen. Het afgelopen kwartaal bedroeg die groei al 7,1%. Een ongekend cijfer voor een westerse economie. Maar als het bewerkstelligd is door een Likud-regering, spreekt het ANP zelfs bij 7,1% groei blijkbaar toch nog liever van een haperende, kwakkelende economie. Niet voor de eerste keer. Het zou mooi zijn als de linkse media eens de feiten zouden checken en die zouden presenteren als het om Israël gaat. Vredesonderhandelaar Tzipi Livni, bij deze verkiezingen de beoogd premier van links, beschrijft in een artikel in de links-liberale Amerikaanse krant de New York Times hoe dramatisch de Palestijnen vorig jaar het vredesproces opliezen. Ook zij, met al haar concessiebereidheid, kon dat toen niet voorkomen. Ja, dus heel interessant om dat te lezen, hoe het nu gaat en hoe het allemaal zit met de verkiezingen. Er is ook een heel interessant artikel van Alke Meijner over de tweede onafhankelijkheidsverklaring van Israël. En daar kan jij wat meer over vertellen, heb ik begrepen. Laat er geen misverstand over bestaan. De Israëlische verkiezingen kwamen neer op een tweede onafhankelijkheidsverklaring van de moderne Joodse staat. Om te beginnen was de verkiezingsuitslag een afwijking. Netanyahu had gelijk toen hij na de verkiezingen zei dat de overwinning van zijn partij tegen alle verwachtingen in was. Daarnaast was er in het hele verkiezingsseizoen een interessant onevenwicht tussen Netanyahu's populariteit en zijn verkiesbaarheid. Maar het meest interessante was de impact die zijn prikkelbare relaties met president Obama had op de verkiezingen. Historisch gezien hebben de gespannen banden met de VS nooit voordeel opgeleverd voor een herverkiezingscampagne van een Israëlische premier. Maar deze keer capituleerde de wrijving hem naar een overwinning. En het proces herinnerde Israëli's eraan waarom het project van het sionisme er één is waarvoor ze bereid zijn offers te brengen. De moderne Joodse staat werd gesticht op het principe dat zonder zelfbeschikking het Joodse volk altijd in risico van genocide en vervolging zou lopen, als hun bloedige en tragische ervaringen van de afgelopen 2000 jaar hebben laten zien. De hoop van 2000 jaar, zegt het volkslied van Israël, was om een vrije natie in ons land te zijn. Maar hoe dichter dat Netanyahu's voornaamste tegenstander, Itzhak Herzog, zich met de kritiek op de premier van Israël aansloot bij de regering Obama, hoe duidelijker was het voor de Israëlische meerderheid dat de verkiezing van Herzog de Israëli's in hun land zouden blijven, althans op het moment. Maar ze zouden niet vrij zijn. De ziel zelf van het sionistische visie was in gevaar. Herzog werd een verlengstuk van Obama met zijn verkiezing. Zou Israël daarmee zijn bestaansreden verliezen? Opinieonderzoekingen uitgevoerd na de controversiële toespraak van Netanyahu tot het congres over de Iraanse nucleaire dreiging 2 weken geleden voor de verkiezingen gaven in eerste instantie aan dat de gok voor hem electoraal geen winst opleverde. Maar ik waag het erop te zeggen dat 1 punt dat hij maakte in de toespraak onderstreepte waarom Israël niet voorbereid was om hem te laten gaan, ondanks een lawine van verzet tegen zijn leiderschap. Voor het eerst in 100 generaties kunnen wij het Joodse volk onszelf verdedigen, donderde Netanyahu van het historische katheder. Dit is de reden waarom, als premier van Israël, u ik 1 ding kan beloven. Zelfs als Israël alleen moet staan, zal Israël staan. En op de verkiezingsdag eiste Israël het recht op om alleen te staan. Israël verklaarde zijn onafhankelijkheid 2e keer. Nu, met de verkiezingen achter ons, hebben wij ook gezien hoe vastberaden president Obama is om de Israëlische onafhankelijkheid van handelen te ondermijnen en het Joodse volk zijn wil op te leggen. Obama is overgegaan om het volk te straffen voor hun democratische keuze en heeft geen beetje respect getoond voor de stem van de Israëlische publiek. Met duidelijkheid gesproken bij de herverkiezing van Netanyahu. Zijn effectieve doel lijkt nu het isolement van de Joodse staat van zijn bondgenoten, zowel internationaal als binnen de VS te zijn. Als hij toestaat dat Israël aan de wolven in de Verenigde Naties wordt gevoerd, zoals hij heeft gesuggereerd, dan zal het een grote tegenslag zijn voor het vermogen van Israël op te treden als een onafhankelijke, soevereine natie. Binnen de VS, waar de positie van Israël het sterkst is door de overweldigende publieke steun voor de Joodse staat, heeft het Witte Huis blijkbaar een campagne opgezet om het prestige van Israël te ondermijnen. De eerste uitbarsting was een artikel in de Wall Street Journal dat vorige en huidige Amerikaanse ambtenaren citeert die beweren dat er ongekende spionage van de VS bestaat door Israël. Natuurlijk zal het Amerikaanse publiek niet positief ingaan op deze gerapporteerde daad van verraad. Geconfronteerd met zulke moeilijke omstandigheden moet Israël terugvechten. Het moet fors de beschuldigingen betwisten en luidkeels de zaak over Iran en de Palestijnse situatie bekendmaken. Het land moet verder kijken dan de VS en zeer intensief werken om zijn diplomatieke banden met landen over de hele wereld te diversifieren. En het belangrijkste, het moet niet terugschrikken voor de maatregelen die het nodig acht om haar grenzen en de Joodse soevereiniteit veilig te stellen. In de woorden van Brad Stevens van de Wall Street Journal: de Israëli's moeten hun eigen pad van verzet in kaart brengen. Immers, dit is de reden waarom het moderne Israël werd gesticht. En het is ook de reden waarom Netanyahu werd herkozen. Nou, dat is een heel verhaal. Ja. En ik denk dat het goed is dat wij alweer bijna een half uur bezig zijn om te gaan luisteren naar muziek. Wail, Weep, Blow the Trumpet, gezongen door Afner en Rachel Bosky. Ja, we hebben al heel wat gedeeld over de verkiezingen. En de verkiezingen zijn achter de rug, dat zal duidelijk zijn voor ieder die luistert. En morgenmiddag worden er 39 nieuwe Knessetleden, hoe zeg je dat, ingezworen? Of, ja, geïnstalleerd. Geïnstalleerd, hè? Dat ja. Is een mooie woord. Ja, er staat hier in het artikel swearing in een speciale ceremonie. En er wordt ook gelijk een connectie gemaakt met een ander nieuwtje, namelijk dat vandaag Olmert opnieuw weer beschuldigd wordt van corruptie. De oud-burgemeester en ook de oud-premier van Israël. En het is wel heel apart, want dit artikel gaat dan eerst over de menorah die voor de Knesset staat. En de luisteraars die wel eens in Israël geweest zijn daar, die weten het. En die doen weer denken aan datgene waar Israël voor staat. En als je het parlement ingaat, dan kom je door een soort poort die weer verwijst naar de Holocaust. Maar ze gaan eigenlijk verder dat er één ding niet is. Wat verwijst naar het feit dat het zo belangrijk is dat je schone handen hebt als je in de Knesset zit. Dat je niet met corrupte zaken bezig ben. Maar ze verwijzen dan naar het Holy Land Complex. Dat zijn 6 gigantische gebouwen. En die kun je niet missen als je in de Knesset bent. En hij wordt daarvan beschuldigd dat die gebouwen gekomen zijn en dat hij daardoor omgekocht is. En in dit stuk wordt dan eigenlijk gezegd dat als je nu in de Knesset zit en je ziet die 6 geweldige grote gebouwen van het Holy Land Complex, wees dan wel gewaarschuwd, want hier was Olmert verantwoordelijk voor en hij is in de gevangenis terechtgekomen. Interessant hoe dat zo eigenlijk weer uitgelegd wordt. Maar goed, het is nou eenmaal gebeurd. Nog eventjes terug te komen, omdat dat belangrijk is denk ik ook voor de luisteraars om te beseffen. En ik realiseer mij dat we nog wel heel veel te doen hebben met artikelen die we op ons bureau hebben. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten overweegt namelijk de garanties voor lening aan Israël te verminderen. En dat heeft alles te maken met de groeiende politieke oneenigheid tussen de 2 bondgenoten. Rapporten zijn in de afgelopen dagen opgedoken dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken overweegt de garanties voor leningen aan Israël te verminderen met het bedrag dat Israël besteedt aan nederzettingen. Hoewel duidelijk een teken van verscherpte politieke oneenigheid zal het werkelijk worden van de dreiging waarschijnlijk een verwaarloosbaar effect hebben op de Israëlische economie. Laten we, om de gevolgen te begrijpen, beginnen met te verduidelijken wat een leningsgarantie is. Niet is. Het is niet gerelateerd aan de 3 miljard dollar militaire hulp die de VS elk jaar aan Israël geven, die hoe dan ook door het congres worden gecontroleerd. Het zal niet snijden in de financiering voor de Iron Dome of het raketschild of de F-35 straaljager. Het is niet gerelateerd aan de 30 jaar oude vrijhandelsovereenkomst tussen de VS en Israël of de afkeur van preferentiële stimuleringsmaatregelen die helpen de bilaterale handel tot ongeveer 40 miljard dollar in de afgelopen jaren op te voeren. Nou Jack, wat is dan een leningsgarantie? Nou, dat is zo dat wanneer de Israëlische regering geld gaat lenen, dan kan dat het aanzienlijk goedkopere rente betalen wanneer Uncle Sam, dus dat is Amerika, belooft de factuur voor de lening te betalen, als, om wat voor reden ook, Israël het niet terug kan betalen. Nou, op een gegeven moment was de dreiging om een leningengarantie te verliezen heel ernstig. Premier Yitzhak Shamir moest beloven dat hij geen garanties voor de bouw van nederzettingen zou gebruiken toen president George W. Bush en minister van Buitenlandse Zaken James Baker in 1991 dreigden 10 miljard dollar aan garanties af te snijden. En op dat moment had Israël te maken met een massale toestroom van Sovjet-immigranten en had het in het algemeen een veel slechter krediet dan in deze tijd. En het leuke is, Karel, dat sinds 2004 heeft Israël echter de 3,8 miljard in garanties, en die heeft het nog steeds beschikbaar, helemaal nooit aangeraakt. Dus de vraag is natuurlijk waar het over gaat. En aan de andere kant laat het wel zien dat er spanningen zijn en dat er wel degelijk wat gebeurt. Ik denk dat het wel apart is en goed te weten is wat is nu daadwerkelijk aan de hand. Ja. In een ontwikkeling die grotendeels is gemist door de mainstream media, werd vorige maand door het Pentagon stilletjes een top secret document van het ministerie van Defensie vrijgegeven, waarin het nucleaire programma van Israël staat. De uiterst geheime onderwerpen werden nooit door Israël officieel bevestigd om een regionale nucleaire wapenwedloop te voorkomen. Dit werd door te zwijgen tot nu toe door de VS gerespecteerd. Velen die Israël steunen, bekijken deze vrijgave als een wraakneming door president Obama en zijn regering aan Israëls premier Benjamin Netanyahu vanwege zijn recente herverkiezing. Geen enkele president in de Amerikaanse geschiedenis heeft ooit het nucleaire programma van Israël of van haar defensiemogelijkheden onthuld of heeft zulke spanningen veroorzaakt tussen de VS en Israël dan president Obama. De Amerikaanse journalist Grant Smith, die een uitgesproken criticus is van Israël, startte 3 jaar geleden een rechtszaak bij de FOIA, toen het Pentagon niet reageerde op zijn vragen. Met als resultaat dat nu een rechter in Washington DC openbaarmaking verlangde van het rapport. Door het vrijgeven van het document uit 1987 heeft de VS voor het eerst geschonden de afspraak te zwijgen over de nucleaire kracht van Israël, een document waarin het nucleaire programma in detail wordt beschreven. De timing van openbaarmaking is hoogst verdacht, gezien het feit dat het kwam op een moment dat de spanningen hoog oplopen tussen premier Benjamin Netanyahu en de Amerikaanse president Barack Obama, nadat Bibi op 3 maart het congres had toegesproken, waarin hij waarschuwde voor de gevaren van de nucleaire programma van Iran en hoe deze deal wordt gevormd met een ontsnappingsmogelijkheid zodat Iran kernbewapeningsmogelijkheden kan behouden. Sinds zijn verkiezingen in 2008 heeft president Obama niet verborgen gehouden zijn afkeer van Israël en is doorgegaan met het opvoeren van de spanningen tussen de VS en Israël, vooral met Israëli's premier Benjamin Netanyahu. In 2013 rapporteerde Caroline Glick over wat het doel van Obama is met Israël. Glick zei: president Barack Obama en de minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, maakten duidelijk dat zij zo snel mogelijk een ondertekening van een overeenkomst met Iran wensten. Terwijl een deal niet verwonderlijk is van zichzelf, maakte de beslissing van Obama nu duidelijk wat het ware doel is van zijn buitenlands beleid. Glick ging verder met te zeggen: Israël heeft de aandacht van de wereld verloren. Zijn diepe bezorgdheid over de nucleaire gedrag van Iran werden gekleineerd, genegeerd en bespot, in de eerste plaats door de regering van Obama. Ja, het is ongelooflijk wat er eigenlijk gebeurt, hè? Want in Israël is men boos, is men teleurgesteld. En ja, de angst, zoals jij dat al zei, hè, van een wedloop van kernwapens in het Midden-Oosten. Ja. Zou die er wel, zou die er niet komen? En dan is het wel heel opvallend dat er dan gelijk al een melding is dat Jordanië en Rusland een overeenkomst hebben gesloten voor de bouw van een kerncentrale. Dat wordt trouwens de eerste kerncentrale van Jordanië met 2000 megawatt reactoren in het noorden van het land. En die deal is afgelopen week gesloten. $10 miljard met Rusland om de eerste elektriciteitscentrale van het Koninkrijk te bouwen. Werd ondertekend in de Jordaanse hoofdstad Amman. En het gebeurt dus met de Russische staatsonderneming Rosatom. Die dekt dus de inspanningen van het energiearme koninkrijk om de energietoereikendheid te verhogen en de invoer te verminderen. Jordanië mist lokale energiebronnen en importeert 96% van zijn elektriciteit. Het geweld in buurland Irak en het Egyptische schiereiland Sinai heeft de bevoorrading bedreigd en in veel gevallen volledig afgesneden. En dan denk ik bij mezelf, Karel, als daar een kerncentrale komt, met alle gevaren, met alle raketten die worden afgeschoten heen en weer, met ISIS in de strijd, is het niet levensgevaarlijk? En ik weet niet of jij het hebt, maar ik heb, als ik lees dat Jordanië 0% energie zelf heeft, ben ik ervan overtuigd met mijn hele hart, dat zeg ik hier op de radio, ja, dat als dit land gewoon weer terugkomt, want dat was ooit de bedoeling, heel Jordanië hoorde, zou bij Israël behoren in de Balfour Declaration. Absoluut. Dan ben ik ervan overtuigd dat Israël wel degelijk wat zou vinden daar. Ja. En daar energie uit zou halen. Ja. Daar ben ik echt zo van overtuigd. En wat er nu aan de hand is, is toch te gek van woorden wat daar allemaal gebeurt. En men is daar nu mee bezig. En er wordt ook gezegd, hè, van kernenergie is zeker een van de oplossingen om af te komen van de totale onafhankelijkheid of afhankelijkheid van olie en gas. En ik ben optimistisch uit dat de grondstoffen, ook wel genoemd yellowcake, uit Jordanië zullen komen Onder de overeenkomst moet Jordanië gedurende 10 jaar brandstof voor de reactors kopen van Rosatom. Daarna kan het andere leveranciers zoeken. En ze hebben zelf een kleine meerderheid, dat is de Jordaanse regering, want Rosatom zal 49% bezitten. Ja, ik weet het niet hoor, ze zitten met te praten met Iran. En nu hebben we alweer het volgende probleem erbij. En in zekere zin, wat is uiteindelijk de wedloop die er gaat komen? Ja. Op dezelfde dag dat Saoedi-Arabië en hun bondgenoten in Jemen een proxyoorlog tegen Iran lanceerden... Karel, wat is een proxyoorlog? Een proxyoorlog is eigenlijk een oorlog die je voor een ander voert. Okay. Dus je kan ook in proxy staan voor een ander. Ja, ja? Wist ik niet. Oké. Hebben de Arabische ministers van Buitenlandse Zaken afgesproken om een gezamenlijk Arabisch leger voor een snelle reactiemissie te creëren? Na weken piekeren over het idee kondigden de Arabische ministers van Buitenlandse Zaken, die donderdag deelnamen aan een bijeenkomst in Egypte, de oprichting van een Verenigde Arabische Troepenmacht voor snelle interventiemissies aan. Een idee dat de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi als eerste opperde. De ministers hebben overeenstemming bereikt over een belangrijk principe, namelijk om de strijdsmacht op te richten, zei de secretaris-generaal Nabil al-Arabi van de Arabische Liga, zoals het AFP rapporteerde. Eerder deze maand drong al-Arabi, dat is die man dus, aan op de schepping van de krijgsmacht in een vergadering waarin het onderwerp ter discussie werd gesteld over de resolutie om de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden te beëindigen. Dus eigenlijk zijn ze aan het vechten in Jemen. En dat lijkt allemaal heel mooi. Hey, ze staan op. Ja, goed doen. Maar dat leger is uiteindelijk eigenlijk voortgekomen op een vergadering die ging over Israël en zogenaamde bezetting van Palestijnse gebieden. Ja. Ik vind het wel een heel eng iets. En dat lees je ook weer nergens. Het is heel eng. Ja, je leest het nog nergens eigenlijk, maar... Ik heb ook al gehoord dat Mohammed Abbas van de Palestijnse autoriteit al het balletje opgegooid heeft van om die snelle interventiemacht te gebruiken om de bezette gebieden te bevrijden. Oké. Even een ideetje daartussendoor gooien. De beslissing donderdag kwam op het tijdstip dat eerder op de dag Saoedi-Arabië en verschillende Arabische bondgenoten begonnen met de lancering van hun campagne van luchtaanvallen tegen de door Iran gesteunde Sjiitische Houthi-milities die bezig zijn om Jemen te veroveren. De operatie in Jemen is min of meer een krachtmeting tussen Iran als hoofd van de Sjiitische strijdkrachten aan de ene kant en de Egyptenaren en andere Soenitische strijdkrachten aan de andere kant, die vechten voor de regionale hegemonie. Iran heeft haar invloed in de hele regio uitgeoefend door middel van de terroristische proxygroep, daar heb je het woord proxy weer, groep Hezbollah in Libanon, door Sjiitische milities in Irak, door de Houthis in Jemen en door middel van directe militaire acties geholpen door Hezbollah in Syrië, die president Bashar al-Assad ondersteunden. De Egyptische TV meldt dat de nieuwe gemeenschappelijke Arabische strijdmacht tot doel zal hebben om snel te reageren op bedreigingen van veiligheid van Arabische landen. Al-Arabi werd door de Arabische ministers gevraagd om binnen een maand contact op te nemen met de chefs van staven van de verschillende Arabische legers om de logistiek bij oprichting van de nieuwe strijdmacht uit te werken. Had jij ook niet vandaag, want wij stonden even met elkaar voor de map van het Midden-Oosten om te kijken hoe het nou zat, hè, waarom Jemen zo belangrijk was. Ja. En toen hadden we het ook over de doorvoer van het feit dat zometeen al die olietankers daar doorheen moeten. En als dat wordt afgesloten en Jemen zit op een zeer belangrijk punt, dan is het een groot probleem in de hele wereld. Maar ook voor Egypte. En wat had Egypte nou gedaan? Want dat had ik nergens gelezen. Dat is niet in het nieuws geweest. Maar Egypte die schijnt met zijn marine-eenheden, dus een hele marinevloot, hebben ze precies in dat nauwste stukje bij Jemen, waar de punt eigenlijk is waar al de olietankers langs moeten, hebben ze de stad die daar ligt, die hebben ze gewoon bezet. Daar hebben ze een landing uitgevoerd en die is gewoon ingenomen door het Egyptische leger. En er is volgens mij geen resolutie over geweest in de Verenigde Naties. Daar hoor je niemand over. Nee. Nou, dan gaan we nu eens even naar heel ander nieuws. En dat hele andere nieuws, dat heeft natuurlijk uiteraard met Israël te maken. Maar in een bron, en de bron is van de Palestijnen, Ma'an News, die kwam afgelopen week met het feit dat er een vernietigend rapport uitgebracht is door Amnesty International. En die zeggen namelijk dat de Palestijnse raketaanvallen tijdens de oorlog afgelopen zomer in Gaza meer burgers hebben gedood in de Gazastrook dan in Israël. Dergelijke dodelijke aanvallen op burgers zijn tegen het internationaal recht en vormen een oorlogsmisdaad, zegt het rapport. Nou, normaal gesproken zou je zeggen, nou, dan dat zal dan over Israël gaan. Maar dan gaan ze verder met te zeggen, het dringt er bij de Palestijnse gewapende groeperingen op aan. Nou, de Palestijnse gewapende groeperingen, dat is natuurlijk Hamas. Hamas, zoals ze dat in Israël zouden zeggen. Hamas. Ja, op aan om alle directe aanvallen op Israëlische burgers te beëindigen en ervoor te zorgen dat alles wordt gedaan om ook de Palestijnse burgers in Gaza tegen de gevolgen van deze aanvallen te beschermen. Nou, die 50-daagse oorlog waar we uitgebreid toen op Radio Israël over gesproken hebben, eist het leven van ongeveer 2200 mensen in Gaza, merendeel burgers en 73 aan de Israëlische kant. De meeste van hen waren dan soldaten van Israël. Het leuke is dat er een man is die ik ken in Nederland, die heeft een onderzoek gedaan naar de leeftijd van de burgers in Gaza. En die zei, het zijn allemaal, de grootste groep is tussen de 20 en de 25 jaar en zijn mannen. Ja. Hij zegt, dat kunnen allemaal burgers zijn, maar dat zijn niet anders dan gewoon soldaten geweest of soldaten. Strijders. Strijders van Hamas. Ja. Nou, het rapport zegt dat bij de raketaanvallen 6 burgers in Israël zijn omgekomen, het inbegrip van een klein kind. Maar dat ook raketten gericht op Israël kort vielen. En die kwamen dus niet in Israël terecht, maar in Gaza. En daar alleen al kwamen minimaal 13 burgers, waaronder 11 kinderen bij om. Zo is er een projectiel ontploft naast een supermarkt bij het overvolle Al-Shati-kamp. Daar zijn veel slachtoffers gevallen. En waar kreeg Israël in eerste instantie de schuld van luisteraars, maar zelfs Amnesty International ziet dus nu dat het feit is. In tegenstelling tot de Palestijnse bewering dat Israël verantwoordelijk was, verklaarde een onafhankelijke munitie-expert die in opdracht van Amnesty International beschikbare bewijzen onderzocht dat het projectiel gebruikt in de aanval gewoon een Palestijnse raket was. Nou, er zijn 4591 projectielen op Israël afgeschoten. En daarvan zijn er 735 door het Iron Dome onderschept en 197 kwamen met hun explosieve lading in Gaza terecht. 197. Nou, één kan al heel wat doen. Dus met deze aanvallen tonen zij een flagrante minachting van het internationaal humanitair recht en voor de gevolgen van en op burgers in Israël en in de Gazastrook. Aldus Philip Luther, hij is de directeur van het Midden-Oosten-Noord-Afrika-programma van Amnesty International. Nou, ik vind dat toch wel, wel bijzonder dat eindelijk Amnesty International dat soort dingen ook durft te zeggen. Het is nu de vraag of zij nog welkom zijn in Hamas. Of in Gaza, waar Hamas regeert. En jij hebt ook wat over Hamas, geloof ik, hè? In Zwitserland of zoiets. Ja, in Zwitserland. Wat gaat Zwitserland doen? Daar hadden we het over in de aankondiging van dit programma. Zwitserland staat achter een nieuw plan voor de wederopbouw van de Gazastrook en is naar verluid overeengekomen om de salarissen van duizenden Hamas-werknemers te betalen. Dit is volgens Palestijnse functionarissen overeengekomen. Hamas is de grootste Palestijnse islamitische groepering. Het is aangewezen door Israël, de Verenigde Staten en de Europese Unie als een terroristische organisatie als gevolg van haar verleden van aanvallen tegen Israël. Onder het Zwitserse plan zal Hamas de status aannemen van de enige autoriteit in de Gazastrook. Volgens het rapport van de NRG riep Hamas de hulp van Zwitserland in. Zwitserse ambtenaren hebben naar verluid ingestemd op voorwaarde dat een oplossing wordt gevonden voor de crisis tussen Hamas en de Palestijnse autoriteit. Gevraagd over het besluit naar het land om Hamas te helpen, zei de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken, Micheline Kalmi, Hamas is een belangrijke speler in het conflict in het Midden-Oosten en kan niet worden genegeerd. Volgens de Israëlische Times zou het plan van Zwitserland echter direct de pogingen van Israël om Hamas op de knieën te brengen en de invloed op de uiteindelijke ondergang van het terroristische regime dat gedurende het grootste gedeelte van het decennium de bevolking van Gaza gegijzeld heeft om haar gewelddadige beleid ten aanzien van de Joodse staat te kunnen uitvoeren, ondermijnen. Ja, ongelooflijk ja. Dat Zwitserland op die manier weer een kwalijke rol speelt. En het geeft ook wel een beetje aan, hè, ook in de Tweede Wereldoorlog, hoe zij was, Zwitserland. Ja. Dat bepaalde houding. En ze waren neutraal, maar ze hebben massaal Joodse mensen aan de grens weggestuurd. En nu is dit ook weer een rechtstreekse actie tegen Israël. En dan blijft het toch wel bijzonder, Karel, dat Israël altijd weer ander gedrag vertoont. Want hier is bijvoorbeeld weer het feit dat in de hachelijke wereld van de waterpolitiek ongewone loyaliteiten dan opduiken. Alleen op deze maand geven de Israëlische leiders aan dat ze plannen hebben om de hoeveelheid water die ze sturen naar de Gazastrook om te gaan verhogen. Israël is van plan om de hoeveelheid water die ze levert aan de regio te verdubbelen, ondanks dus de strijd met de Hamas-terroristen. Al dus een bericht van Associated Press. Nou, dan krijgen we een naam, een majoor-generaal Joav Mordechai, de commandant van GOGAT. Dat is het defensiebureau dat zich bezighoudt met civiele zaken in Gaza. Die zei dus dat Israël de watervoorziening zal verhogen van 1,3 miljard zal het zijn, denk ik, naar 2,6. Ja. Nou, een verdubbeling dus en, per jaar. Om wat hij noemde dan een ernstig waterprobleem als gevolg van overmatig gebruik van grondwater te verlichten. Gaza ervaart al regelmatig watertekorten. We worden nu geconfronteerd met een grondwatercrisis. Ja, alles gaat natuurlijk in die tunnel zitten. Ja. Nee, flauwe grap. Als we nu niet handelen, dan Gaza zal dan onleefbaar worden. En dat werd gezegd door het hoofd van de Palestijns waterschap tegen de krant, de Britse krant The Guardian. De verdubbelde aanvoer uit Israël zal helpen, maar het zal niet helemaal volledig het probleem oplossen. Het water wat geleverd gaat worden vertegenwoordigt slechts een fractie van het water dat Gaza nodig heeft. Maar dit extra water zal enige verlichting bieden, want het is van drinkwaterkwaliteit en hoeft niet te worden behandeld. Ondanks dit plan blijft er een mate van wantrouwen tussen de partijen. Mordechai zei dat hij hoopt dat Hamas geen water zou stelen van burgers, net zoals ze dat doen met bouwmaterialen die bestemd zijn voor de wederopbouw van huizen. Israël, die heeft zijn eigen waterproblemen aangegrepen door sterk te investeren in de ontziltingmarkt. En er zijn dus nu al sinds 2005 4 nieuwe faciliteiten gebouwd. En daar hebben we eerder al wel eens op de radio over gehad. Ja. En is begonnen met de exploitatie daarvan. En de 5e installatie, die wordt dit jaar nog in dienst genomen. En daarbij zal dus 80% van het water dat gebruikt wordt in woningen in Israël worden geproduceerd door ontzulting. Ontzilting, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, luisteraars, we zijn eigenlijk aan het einde nu gekomen van het programma. Had jij nog iets heel bijzonders te melden, Karel, of niet? Ik heb hier nog een rabbijn, een Franse rabbijn, die zijn kippa van het zijn hoofd moest halen toen hij ging stemmen. Dat was volgens mij gisteren, zondag, hè? Ja, dat? Klopt. Ja. Moest hij dat doen, groot nieuws ook. En hij mocht niet stemmen als hij zijn kippa niet afdeed. Maar buiten dat nieuws, hebben wij nog iets echt dat we zeggen dat moeten melden? Want we zitten aan de tijd. Nee, we zitten aan de tijd en we gaan volgende week verder. Gaan we weer verder, ja. Nieuws uit Israël. Ik herinner nog even eraan een oproep voor hulp aan Joodse mensen in Oekraïne die hard geldig nodig hebben. Dat heb ik in het begin al genoemd. Ga dan naar de website van Pillar of Fire en gebruik de iDeal. Waar staat online donatie voor Pillar of Fire kunt u bijvoorbeeld inzetten. Hulp aan Joden in Oekraïne. Of wat u dan ook wil voor andere projecten. Op die manier weten wij waar het geld voor bestemd is. Alsjeblieft, ja. Help. Ja. Help. $50 staat er in Times of Israel. Kan al een heel leven veranderen. Mensen sterven momenteel van de honger. Ja. Nou, ik ga toch maar sluiten. Ik zou nog veel meer willen zeggen. Ik zeg tot u allen, of we zeggen tot u allen, shalom. Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.